i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowa-energia i włącz spokój na lata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rządząca partia wygrywa wybory parlamentarne w Gruzji. Częściowe wyniki podaje Centralna Komisja Wyborcza. A za nami koncert na rzecz poszkodowanych w wyniku wrześniowej powodzi. W stolicy zagrały i zaśpiewały polskie gwiazdy. Nocą przechodzimy na czas zimowy. Zmiany odczują pasażerowie pociągów. Spędzą w podróży dodatkową godzinę. 53% głosów zdobyła w wyborach parlamentarnych w Gruzji rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Poinformowała o tym wieczorem Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów 70% lokali. Rządzące ugrupowanie utrzymuje, że zgromadzi około 90 ze 150 miejsc w parlamencie. Po ogłoszeniu sprzecznych wyników różnych badań exit poll zarówno Gruzińskie Marzenie, jak i siły opozycyjne ogłosiły wygraną w wyborach. Opozycja według sondaży zgromadziła około 52% głosów. Odnotowała to w mediach społecznościowych prezydent Gruzji. Europejska Gruzja zwycięża, nie zważając na próby falsyfikacji wyborów i bez głosów diaspory, napisała Salome Zurabiszwili. Prezydent dodała, że jej rodacy zademonstrowali przywiązanie do demokracji, europejskość i dojrzałość. Jestem dumna i wierzę w europejską przyszłość naszego kraju, podkreśliła Zurabiszwili. Nic nie jest jeszcze przesądzone. Należy poczekać na oficjalne wyniki głosowania, mówił w Polskim Radiu Kacper Ochman z portalu Kierunek Kaukaz.pl. Gruzińskie Marzenie być może będzie miało najwięcej mandatów, ale będzie musiało stworzyć koalicję. A to jest moim zdaniem mniej prawdopodobne niż to, że te opozycyjne partie się między sobą dogadają, bo opozycja wie, że nie było od 12 lat takiej możliwości i takiego momentu, żeby Gruzińskie Marzenie można było odsunąć od władzy, jak ma miejsce w tych wyborach. Kacper Ochman przewiduje, że w zależności od tego, jakie wyniki ogłosi Centralna Komisja Wyborcza oraz co orzekną zagraniczni obserwatorzy, może dojść do protestów i zamieszek. Ira, Red Lips, Kobra Nocka, Małgorzata Ostrowska, Grzegorz Skawiński, Natalia Nekiel i Kamil Bednarek. To m.in. te polskie gwiazdy zagrały i zaśpiewały dla powodzian. Charytatywny koncert Nadzieja Razem dla Was odbył się na Stadionie Narodowym. Widzowie mówili, że każda inicjatywa na rzecz potrzebujących to dobry pomysł, zwłaszcza gdy można również posłuchać dobrej muzyki. A ty się temu nie dziwisz. Jest dobrze, jest bardzo pozytywnie. Piękna inicjatywa, jest bardzo przyjemnie. Super, bawimy się super, fajna impreza, fajny klimat, pogoda dopisuje. No uważam, że no musimy jakoś pomagać, prawda? Także to są dobre inicjatywy. Jest dobrze. Ważne, żeby pomagać potrzebującym. Bardzo fajnie, fajna atmosfera, w ogóle fajna inicjatywa. Myślę, że każda taka inicjatywa, żeby wspierać powodzian, tak jak najbardziej, super. Charytatywne widowisko to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej artyści nagrali nową wersję utworu Moja i Twoja Nadzieja. Gwiazdy wykonały go wspólnie na koniec koncertu. Tej nocy przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą. Zmiana czasu jest szczególnie istotna dla podróżujących pociągami. Składy przez około godzinę będą stać na najbliższej stacji, informuje Magdalena Janus z PKP PLK. Weekendową noc z soboty na niedzielę pociągi kursujące bliżej godziny trzeciej zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą drogę. Godziny przyjazdu do docelowych miejscowości nie zmienią się. W momencie zmiany czasu w trasie będzie 27 pociągów. Ponad 8 milionów osób korzysta już z M-dowodu. Cyfrowy dokument tożsamości cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki M-dowodowi tradycyjny plastikowy dokument tożsamości możemy zostawić w domu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski wyjaśnił, że M-dowodem posługujemy się tak samo jak dowodem osobistym, na przykład w banku lub u notariusza. Wszystkie te sprawy w granicach Polski załatwimy. Jest to dokument, który ma swój numer, swoją serię i jest jak najbardziej uznawanym dokumentem Rzeczpospolitej Polskiej. Po pierwszej konfiguracji M-dowód będzie działał w aplikacji M-Obywatel również bez internetu. Offline M-dowód również działa, nie musimy mieć stałego dostępu do internetu, wystarczy, że jest włączony, jeżeli odetniemy internet, to M-dowód dalej działa. Z M-dowodu nie skorzystamy tylko za granicą i w przypadku składania fizycznego wniosku w urzędzie o wydanie nowego dowodu osobistego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. studiu Dariusz Urbanowicz. Czas na sport. Sobota to dzień święty dla kibiców głównie piłki nożnej, a dziś świętowanie rozpoczęli od meczu Krakowi z Motorem Lublin i wysokiego zwycięstwa Pasów 6-2. Trener Krakowi Dawid Kroczek miał powody do dumy. Zacznę od gratulacji dla drużyny i sztabu. Pokazanie charakteru, wyjścia z bardzo trudnego momentu po raz kolejny. Dobrej gry, jakościowej gry, w szczególności w drugiej połowie. I strzelenia 6 bramek, bo to nie zdarza się często na poziomie ekstraklasy. No właśnie, starcie Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa po zupełnie przeciwnej stronie skończyło się bowiem bezbramkowym remisem, a obecnie kopią w Poznaniu, a tam do przerwy 1-0. Lech prowadzi z Radomiakiem. Zaczął się również mecz najważniejszy z ważnych, El Clasico. W Madrycie Real podejmuje FC Barcelona. To już 4. minuta tego spotkania. Na razie bez bramek. Robert Lewandowski w pierwszym składzie. Wojciech Szczęsny grzeje ławę. W fazie grupowej Ligi Mistrzyń Tenisistów stołowych Siarkopol Tarnobrzeg wygrał na wyjeździe z francuskim Saint-Quentin 3-1. Podsumowanie trenera Zbigniewa Nęcka. Fantastyczna dyspozycja Elizabeth Samary, która zdobyła 2 punkty, pokonała w tym decydującym pojedynku o zwycięstwie Daniele Dodean i to 3-0. Pierwszy raz w swojej karierze, ona jeszcze nigdy z Danielą nie wygrała, ale stało się to tutaj. No i jeden punkt strategiczny, bardzo ważny, wywalczony w bardzo ciężkiej sytuacji przy przegrywaniu w setach 0-2 przez swój U. Fantastyczna zawodniczka, wielka osobowość, gra do końca. Informowaliśmy już, że na prezesowskim fotelu Związku Piłki Ręcznej w Polsce przez najbliższą kadencję będzie zasiadał były bramkarz reprezentacji Sławomir Szmal. Również w Polskim Związku Bokserskim wybory. Jednogłośnie prezesem został Grzegorz Nowaczek. I na koniec żeglarskie regaty o puchar dla Ameryki, nawiązujące do słynnego America's Cup, najstarszego wydarzenia międzynarodowego sportu, nieprzerwanie rozgrywanego od 173 lat, mówi organizator regat na Oceanie Zegrzyńskim Jakub Pawluk z żeglarskiej Legii. Komplet 6 załóg na starcie na flocie jachtów TOM 28 na Oceanie Zegrzyńskim. Co ciekawe, ta flota jachtów TOM 28 nawiązuje bezpośrednio do Pucharu Ameryki, czyli najsłynniejszego i najstarszego wciąż rozgrywanego trofeum żeglarskiego, właściwie świętego grala żeglarzy, o którym każdy marzy, każdy chce go mieć, gdyż te Tomy 28 były jachtami przygotowawczymi do tego Pucharu Ameryki właśnie. No i na nich rozgrywamy regaty charytatywne, Puchar dla Ameryki. Czyli dla szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce. Pod Olsztynkiem triumfatorem został Piotr Lewandowski z załogą. A propos Lewandowskiego, na razie bez bramek. Real Madryt-Barcelona 0-0, 6 minuta. Noc bez deszczu. Lokalnie głównie na północy mogą tworzyć się mgły. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie, około 5 w centrum, do 10 na południowym zachodzie. W niedzielę więcej chmur na Pomorzu i tam popada. Będzie od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, do 19 na południu. Autopromocja. Choć to dopiero pierwsza płyta, już wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Pierwsza płyta to tytuł debiutanckiego albumu Ani Szlagowskiej. Wydanie go będzie koncertowo świętować w Trójce. Zabić drogą z tobą, są dużo dobra. Zabić drogą z tobą, są łatwo śpiewa. Transmisja występu Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19. Pojawią się też znakomici goście, ale... Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Jak nagrody natychmiastowe, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Do 10 listopada rób zakupy z darmową dostawą i graj o 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW i ponad 25 tysięcy innych nagród. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tak sobie pomyślałem, że gdyby zegarki się przestawiało tak za godzinę albo za dwie, to mielibyśmy dodatkowych 60 minut naszego dzisiejszego spotkania. Ale by było miło. Jazz and Bass. Tymczasem 10,5 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Jak się Państwo mają? No ja mam się świetnie. Wieczór kolejny przed nami, 120 minut. Jazz and Bass na antenie Trójki. Dzisiaj muzyka, muzyka, jeszcze raz muzyka. Przede wszystkim ta, której pierwszorzędnym zadaniem jest sprawianie przyjemności słuchającym. Dzisiaj mniej troszeczkę basu po naszym zeszłotygodniowym spotkaniu, więcej jazzu. No i troszeczkę neo-soulu, troszeczkę muzyki klubowej, to wszystko do godziny 23. Więcej jazzu, między innymi ze względu na fakt taki, że po 22 będziemy mieli wspaniałego gościa. Jakub Krzeszowski odwiedzi studio przy Myśliwieckiej 357. Jakub Krzeszowski, ojciec założyciel fundacji Jazz po Polsku, twórca Jazz po Polsku Festival. Porozmawiamy sobie o wydarzeniach w kraju i wydarzeniach za granicą i będziemy mieli do rozdania wejściówki na fantastyczny festiwal, który już jutro w klubie Jazzmin. A propos rozdawnictwa, to w tej pierwszej godzinie do 22 ja będę miał dla Państwa wejściówki do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższy poniedziałek. Myślę, że to też będzie wyjątkowy wieczór i wyjątkowy koncert. Nie zabraknie radia Jesieniarz, ale póki co zaczniemy tanecznie. We'll be right back. No i to kolejna legenda muzyki jazzowej, z którą ja jako ten laik i początkujący słuchacz jazzu zetknąłem się dopiero w momencie, kiedy ukazuje się płyta pośmiertna. Roy Hargrove, drodzy Państwo, być może imię i nazwisko znane słuchaczom Trójki. Mnie nie, do tydzień temu ukazała się płyta Grande Terre, którą stworzył kilka lat przed swoją śmiercią. No i znany zabieg, kiedy ktoś odejdzie, ukazują się płyty, które zostały stworzone, gdzieś przeleżały w szufladach, także dzisiaj takie latynoskie podejście do muzyki jazzowej, bo Roy Groove był z tego podobno znany, że ten jazz z różnymi innymi gatunkami mieszał. A ja ostatnio doszedłem do wniosku, że im więcej jest nie jazzowej muzyki w tym jazzie, tym bardziej ona jest w chwili obecnej dla mnie przyswajalna. A to jest Jazz & Bass w każdą sobotę od 21 do 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę zapamiętać ten adres. Dzisiaj na pewno się przyda. Prezentów cała masa. dużo polskiej muzyki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia do 23. O tym już mówiłem, ale póki co ta płynąca prosto z jazzowego serca Kanady. Bad, bad, not good. Młodzi, cały czas utalentowani. Rozwijają się z płyty na płytę. Na początku były trzy epki wydane tak z zaskoczenia, można śmiało powiedzieć. Mid Spiral Chaos, Mid Spiral Order i Mid Spiral Growth. No od pewnego czasu mamy to wszystko w jednym miejscu, na jednej płycie, albo jeżeli ktoś używa streamingowych przestrzeni do słuchania muzyki, to właśnie tam Playgroup. Dużo muzyki do wybrania z tych trzech epek. Dzisiaj tylko jedno nagranie, no bo scenariusz w Jazz and Bass napięty. 24,5 po 21. Sand Dunes wraca. To taki artysta, z którym spotykamy się co jakiś czas na antenie Trójki. No mamy od niego nowości, więc nie omieszkam. Bardzo proszę. Dance, taniec pelikana, tak zatytułowane jest to nagranie. Sand Dunes to Sanaya Ardeshir, pochodząca z Bombaju, nagrywająca, żyjąca, tworząca w Los Angeles. No i od 2023 roku w katalogu labelu True Tats, bardzo lubimy. True Tats dbają o to, abyśmy mieli świeżą muzykę stamtąd właśnie płynącą. No i jest album z roku 2023, ale jak to w przypadku albumów bywa, co jakiś czas dochodzą do nas PS, do wydawnictw. No i single Pelican Dance dotarł właśnie do Jazz and Bass kilka dni temu, a na singlu oprócz tego nagrania, które właśnie wybrzmiało, jeszcze nowa wersja Search, nagrania, które ukazało się na wcześniej wspomnianej płycie. Fragrance of the red soil, I'm missing now when I'm waiting. Draining the color from my skin. Look at the blue, it's a bad dream. Voice in my head saying, how do I live? Just trapped at the window now. Catch a glimpse of a different future. I can't even try and get by. Without these vines that keep me uptight. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres na pewno zaraz się przyda. Póki co Sun Dunes. Odkąd poznałem muzykę z labelu True Tats, od tego momentu ją chwalę. No i cały czas w katalogach można znaleźć coraz ciekawsze rzeczy. No to teraz Te jak Tara i Te jak Terry, czyli dwie bohaterki kolejne naszego dzisiejszego spotkania. Is darkness on the road ahead, starless silence, hopes and dreams left. You come around like the ocean, we crash round. It's up and it's down, but it's something that I can't live without. Something that I can't live without. Tu zespół The Crackers. Pozdrawiamy słuchaczy programu Jazz and Bass. You Terry Walker to brytyjska artystka, która na R&B i soul orbicie krąży, no ale jej nagrania wziął na swój warsztat albo do swojego studia niejaki Zed Bias, który sprawił, że mamy tutaj tanecznie, basowo, czyli tak jak lubimy w nasze sobotnie, podczas naszych sobotnich spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo to jest audycja Jazz and Bass, 21 minut do 22. Pytanie brzmi, co państwo robią w poniedziałek wieczorem? Może słuchacze Jazz and Bass mają ochotę ten czas spędzić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Polskie Znaki, czyli Radek Łukasiewicz, Jarek Ważny i Janusz Zdunek. Wspaniały projekt, niecodzienna płyta, no i genialny koncert w poniedziałek o godzinie 19:05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jedynym, niepowtarzalnym i wyjątkowym. Jeżeli ktoś miałby ochotę spędzić ten czas właśnie tam, na koncercie zespołu Polskie Znaki, proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl, a to fragment płyty. Niech monarchowie miasta swe budują, niech je murami ze cyrklują, za nic uśmierci mury i parkany i mocne ściany, za nic uśmierci mury i parkany i mocne ściany. Niechaj postawią zamki niezdobyte, niechaj fortece stawią znamienite. Śmierć z błotem miesza marmurowe gmachy i złote dachy. No i tak myślałem, państwo piszą. Kiedyś pół Polski przejeżdżałem, żeby móc słuchać koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Polskie znaki, album Rzeczy Ostatnie. Muzycy wzięli na warsztat ludowe teksty i pieśni związane ze śmiercią. I po swojemu nagrali interpretację z udziałem zaproszonych gości. Tutaj Vito Bambino. Koncert w najbliższy poniedziałek, 28 października, 19.05. Widzimy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam jeszcze zaproszenia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę spędzić ten wieczór, jeszcze raz powtórzę, w tym naprawdę wyjątkowym miejscu, chyba słuchaczom Trójki nie muszę tego przypominać, no to bardzo proszę, lista jeszcze otwarta. Teraz mamy kwadrans do godziny 22. Przypominam, że po 22. Jakub Krzeszowski tutaj w studiu, jazz po polsku. No właśnie, jazz po polsku, Wojtek Mazolewski. Nie wiem, jak on to robi. Ciągle w trasie, tyle projektów muzycznych. Jeszcze tydzień temu w BBC 6 u Gilesa Petersona. Zapracowany strasznie z tego, co widać i słychać, a jeszcze ma czas, ochotę, pomysły, żeby nagrywać dobre płyty, bo Beautiful People, Wojtek Mazolewski Quintet, na pewno do takich należy. Thank you. Od dwóch tygodni Beautiful People, światowa dystrybucja pod wielkimi skrzydłami, nowy skład, wspaniała trasa koncertowa, Buenos Aires, Meksyk, no i mocno uduchowiony, tak i na swój sposób przez Wojtka Mazolewskiego i jego zespół Jazz na tym właśnie krążku. Ta płyta dzisiaj pierwszy raz z nami. Trudno się od niej uwolnić podczas tych jesiennych wieczorów, a taki mamy. Sobotni, 8 minut do 22, serwis o pełnej, a potem wracamy z gościem, ale póki co Wojtku z zespołem pograj nam jeszcze trochę z albumu Beautiful People. We'll be right back.